Trójka. Program trzeci. Jesienią 2016 roku śpiewała nie tylko w studio koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej, ale także na festiwalu w Brukseli. Występ właśnie tam, Agnes Obel, teraz w Trójce. Come along. stranger's face is a side-eyed wound of small greed, Mr. Chen. Thank you. Yeah. In the night, in the same. Thank you. is who died last night in grace stockings. Going to play a song about a secret. Joe Harris.

Of stone. Can I be? Can I be?